انا ربكم زستا سر بن فاقدون تاسو ما بندگی کوي وتقطعوا ټوټه ټوټه کدا امرهم دا دین دی په خپل میس کې کل الینا جهار یو د دین منتراج او واپس کې دین کې و انا له کاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسبون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين قدیر حکم کی اللہ تعالیٰ یو قانون بنجات ہویا نہیں چچا ہم نیک اعمالو کو یعنی اعمالی دا پیغمبر کا طریقہ باندھو کوئی او دا سڑے مومن وی نگدی انسان دا اعمال اللہ تعالیٰ قبلی برابر دا ہر سلکی وی کاغا ناری نوی کاغا زنانوی او کاغا عالم وی کا غیر عالم وی کوم یو انسان چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې اعمال وکړي او دا سړی مؤمن وي د دغه انسان اعمال الله تعالی قبلی او د دغه اعمال لیکل شي د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دغه په دې اجرونه ورکړي هغه دغه د اخلاص مناسب ده دا په معلومه خبره ده چې په هر عمل او په نیکی باندې الله تعالی دس ګنه اجر ورکړي نور دغه اخلاص سره تعلق ساتي یو یو عمل باندې الله تعالی دومره اجر ورکړي چې دا به حساب نه وي او په شرط دی چې په دا عمل کې اخلاص او د الله تعالی د رضا لپاره کړي بیا الله تعالی د قرب قیامت علامات بیانې چې څومره هم دې نفي قیامت ته دي د یاجوج او د ماجوج باره کې مخکې تفصیلا بحث شو او په سوره کهف کې کتاب تیار وی کی دې مکه تار او سره یو غر دې او چې کله قیامت را نږدې شي نو دا غر به سوره کی او د سیلاب په شان باندې بشمیر عدد دې بده دغه طرف ناراشي ونی بوټي او دارنګ حیوانات څه شی بونې پری دي تاسو ته معلومه ده چې عیسی علی السلام با په دې وخت کې یو ډیر باندې سبد مؤمنانو ما ځان محفوظ کی او بیا با دوی باندی اللہ و بائی بیماری راولی مقی تفسیر تیر شوی دے چھو تون موشی بدبولید و جنا بیا با اللہ تعالی دی با زمکہ بانی بارانو ہو رہی او ددی دا مجسمی با غٹ غٹ مارغان اچت لی چرت بیوسی دا بی عینی ہی دا حضرت دا چا دا قیامت اغنیز دی نفی دی زکا دینا مقی با دجال را غلی بیا با عیسیٰ علیہ السلام را غلی عیسیٰ علیہ السلام با دجال و جلی وی د دین ارستو بدایا جوج رازی دا قیامت تبع عینی ہی ها غنیزدی علامات تی دی بیان اللہ تعالیٰ کئی او بیا دا قیامت رزی یو منظر او داغی حیبتناکی بیانی چی دا قیامت دا رز دا دمرا حیبتناکا دا چی هر یو انسان سترگی با بلکل بغسی واضی پاتیشی کن کرفتے چو اکتل دا دیر حیبت دا وجنا دے بدا اختیار قدرت نلری چی دا نظر پل زان تو واپس کی یا بل طرف نوکی اسم تاثر کو رہی چھو کل اداسی قیامت خیز واقعات پہ انسان باندے راشی ددس حالتی تاثر کو رہی یا میو طرف تا دے گوز اور بل طرف تا دے حمد نوی او دا قیامت اگا ہونا کہے دا دیا غسلی ہے بطنا کو دیر نوی ہوئی دی او پدی موقع باندی چھو مکسانو دنیا کی کفر کڑے دے اگا بچگی سری ہوئی چھے اللہ تعالیٰ یقینا مونږه ځان سره ظلم کړی دی کفر او شرک کړی دی ځان مو تباہ کړی دی او مکه تاسو ته ما ویلو چې دغه رضی جڑا فریاد او دغه رضی اقرار په خپل ځان باندې تاسو فائدې نه کوي مرګ نه مخکې مخکې او سړی جڑا فریاد کی اقرار کی چې الله دا ګناه مې کړی دی او زبر په دې په نو مخ خدای تعالی ته معافي وکړي سو ظلم مسلط رشیدا جنه تعالی په دې موقع باندې معافي کوي زکا دنیا دار العمل دے دلتا اللہ تعالیٰ چاہ پر حساب نہ گئی اور قیامت کو بیاہ غیوم الحساب دے اللہ بیاد عمل موقع انسان تے چرتا گا دئی با پزان بانے خام خادا ہر سال سو اقرار کی کوئی اس فائدہ بنے گئی دنیا کی چچا ما سیوا دا تحتالانا نو اسی زنو باندے دو خدای تو آسو دن رلے وو دا غید بے بسائے بیان اللہ تعالیٰ کئی چتا بے بس دی غیبوں اللہ تعالیٰ دا دے کافرانو دا زلیل کول دا پار جہنم تا گوزی نوچے کل دوی اگا پر خدایان پا جہنم کیوئی نی دقا وقت کی با دے با پیمانی چکو رہے من کو دیر ناتو خلق کم کدا خدایان وے و لائک دا بندگئے وے دی با دی جہنم و دوزت نور آگلی خدا کو خدایان ندی و من کی عقید اللہ ننا غیم داری من سر پا جہنم کی پراتری اللہ تعالیٰ دی جہنمیان حالات بیانی چی دی بسم را چلی ہوئی دلتا یا انسان معمولی اسے دی بسم را چلی ہوئی تازی سور دی گئی ازمکا و اسمان پا آغا باندی یہ ہوئی چی دا معمولی کن تاور انسان سر ہو لگی یا دا کبلا انسان سر ہو لگی یا دا بجلے حرارت اور قوض ہوئی جنبی اسو زی نور اور خنیشتا خو بہار میں لگن تلگی دلے دی او دی جہنمیان آغا اور با دی کی دن نی دا دن نی با بہار پا دی مسامات باندی رو زی دمرا زیادور بھی چی دا قلی نبی شغلی زی جی دا پوز نبی اور رو زی دستر کو نبی رو زی دا غبون نبی رو زی چی کم ہم دا سے مقامات انسان کی دی پلا تاس سو چکے چی دل تمامولی کن تذکرات پی او انسان کلی زی او سمدستی لی رشی دا غیر سا حالت اور کیفیت او زمان دا چل سرو آران انسان نختم شی او یو چلی سلی وی لاسن او بے برنی سلی و چی کم انسان چی دن نبول بلی گی پلا سو چکے دا غد چکو بس کیفیت وی جم رچگی بدا جہنمیان پا دوزت کی وحی چی خبر بلشی اور ری دیکھا ہر طرف تا بدا غریبانان چگی و سوری دی فا آغا چگی و سوری واللہ اللہ تعالیٰ دا غی لحاظ دلتا نساتی اجالا دلتا لحاظ ساتی والتا اللہ تعالیٰ لحاظ نساتی دا غی کیفیت بیانی او بیاد دین رستو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صفت بیانی دی کہ دے رحمت للعالمین دے دا غی تفصیل بے انشاءاللہ دا آغا آیت سرا ہم سم پسند باندی بھی حالتا بدا غی تفصیل کی گی کہ نبی علیہ السلام دے رحمت و مانا صدا او سنگ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دے یا نبی علیہ السلام حدیث سنگ ویلی دی امت صلی اللہ علیہ السلام سمر شفقت دے اند دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وجنا تاستا خل معلوم دا جی پا دی دنیا کی دے کفری یو تیارت پر روا اللہ تعالیٰ دے کفر اگر تیارو پر ناصر بدل کری دا ہم دے دے وجنا پا زرگونو قرارونو لکونو خلق دے جہنم نازاد شوی دی جنت والا جوڑ شوی دی تاستا خل مسئلہ معلوم دا او دا ہم تاستا یاد دی چھ گورا کم یو سڑے دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترہاگی پوری قدن کل قیامت مرازی او دوی دو وجن یاد ساتا دا تمام عالم بباقی بھی حدیث شریف کے رازی یو غر کل غر تاوازو کی او فلانی غرا نن پتا باندی دا زی او سڑے سو تیر شوی دی جدا اللہ تعالیٰ نمی غز دی نتاغا غر ورکا وی چھ آو من کو یو ذاکر پا ما تیر شوی دی اور دا اللہ تعالیٰ نمی غز دی ندابل غر دیر زیاد خوشحالی شی اغبل غر دیر زیاد خوشحالی شی سبب تو خوشحالی دا دسدی سبب تو خوشحالی دا دی چھ ترسو پوری یو انسان دا اللہ نمکلی قیامت کا نرازی دے کائنات باندے با ہم قیامت نرازی دا اللہ دنن دا غستو دو وجنا کدا غرو ندی کدا سمندرو ندی اور کدا حیوانات کی اغیم خوشحالی چھ یو انسان دا اللہ تعالیٰ نمکلی پلہ تاسو سو چکے دا رحمت دے چاہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دی آغا تعلیمات تر قیامت پورے قائم اور دائم دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دم رمینہ و صحابہ کرام اور دے امت سرا بار بار تاس کو بیانی گی زستا مسلسو ہوں بار بار دا بیانی گی نبی علیہ السلام کی زمان امتیانو پہا کا چت باندے دا پاس تاس مود کی گئے چاہی تا چاپیر دیوال نی کہ کم چت باندے دیوال نی نبی علیہ السلام پاہی باندے دا خوب نمنا کردہ کوئی عظم خوب کے سڑے پاسی خیال نی اور خطرہ گزارشی سوچو کہ نبی علیہ السلام فرمائی چھے کم یا انسان کا لگو گئے اوپری مدے دی لاس کوئی انزی لاس سر ددو غڑوال پاتے نشی ممکن دا چھے چر تو دیشی زہریلہ شیرہ شی یا مندد اور پیشورہ شی دا غڑوال دو جنہ ددو کا لاس کانی چکو لگئی نبی آدھے دے اپن زان ملامتا کئی پر سوکتے نہ ملامتا کئی در احمد کا قاضاد امت ادام بیان کری دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکر تاسو او دسما کی تکین ہے نگورا آغا تمام آداب بیان دی قبلی تا بنا مخکو ہے نرخات تا بنا مخکو ہے چی قبلی تا ستاس مخکو اور شارانی شی دا عظیم گناہ دا دین نبی علیہ السلام منع کردہ دیتا گناہی کبیرہ ہوئی تر دې پورې علماء لیکلي دي که یو مور خپل معصوم داسې بچې اونیسي کبلی طرف تا وړو بولو ته اونیسي نو دا مور پاغي باندې ګناګار ده معصوم بچې خو د دې نه لري خبر خو چې دا مور کبلی طرف ته داسې اونیسي یا داسې کینی چې کبلی طرف ته دا اشاره شي نو دې دواړو صورتونو کې دغه انسان دا مور ګناګار ده ځکه دا مکلف په دیوا چې ته د خانقاهي احترام ساتي او تا د خانقاهي دی عزتي وکړه معصوم غیر مکلف ته تر دې پورې مسله ده چې تاسو باید د دې طرف ته لاړې نه کوئ ډیر مسلمانان دي بار بار دا مسله یو ځل نه یو 1500 سره کوم بیان شي عمل ځان لا اوسو په دې باندې عمل کوي څو پینې کوي خو خبر وي او بیا سره د دین راشم د مسې کینی ما شومان نه دي لاله سړي دي نه نه سړي اور غي په دې باندې عمل نه کوي نو پیغمبر علیه السلام چې کله دا آداب دی ته بیانول چې تاسو کله قضا حاجت او دسمات وای کومه طریقې سره به تاسو دسمات وای قبله ته باندې مخکوي نه باغې ته شاکوي جنوب طرف ته شمال طرف ته مخ ته تاسو شاکه هغه ځان له مسله ته خدا سره تاسو نه کوي بل دا د ورته دا بیان نه چې ګوره کم ده تاسو کې نه چې هغه ځای نرمي سپني که سختي هغه ځای پاغي والو ټول کوي نو بیا بس تاسو کپړې کولی تیږي دا د نبی علیہ السلام د رحمت تقاضا د کولی دي او بل دا وی چې کوم ځای تاسو والو ټول کوي نو هغه ځای دی ګوره چې دی چې تخته تناسته دا په دربانې د تاسو ناراضي او چې کله والو ټول کوي نو هغه طرف ته مخ کوي چې رقم طرف نه هوا او سینې لوزي ځکه دا غي د وجنه به تاسو کپړې کولی تیږي پله تاسو سوچو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفقت انداز تاسو لګوي او بیا وای چې ګوره زمام متیانا کم دای چې سوري دي دا به شروع کې تاسو واړو بول مکوې په دې کې دوه احتمالات دي یا په دې کې زهريله کوم شی وي هغه نه تاسو نقصان ورسي لړم به وي مار به وي یا کم از کم په دې کې پتیریان وي پیریان دا هغه نه تاسو نقصان ورسي نبی علیہ السلام په تاسو ځینې کې بول تاسو واړو بول مکوې نبی علیہ السلام صحابه په چکه په تکلیف شو نو زیات تکلیف پچالو نبی علیہ السلام له او بار بار په دا صحابه کرام د عیادت او د بیمار پر فائدہ کارو د دین علاوه ګل ذخیره دا حدیث چې سره وګوري نبی علیہ السلام تاسو موقع نه دپې ته سیوا هغه ټول مونږ ته بیان کړی دي دا ټول دا غي رحمتو د چا لپاره د دې امت لپاره دنیوی رحمتون دے اخروی رحمتون دے گنا حدیث دی محضر پر گزری حدیث ہوئی نبی علیہ السلام دغه صفت بیانی دی اور بیا دی خلق نبی علیہ السلام نے مطالبہ دا عذاب کولا نبی علیہ السلام میں ماتا دا عذاب معلومات نشتا علم غیب اللہ تا دے ماتا خوشی کمواہی وشی ماتا غم معلومات وی ماتا نشتا چنیز دے دے دا عذاب پتا سبا اللہ راضی ہو کدا عذاب ستا سنا مدے دے اے کسان بور سر پچموزی کولے ٹوکی بے کولے ام دغا جوابون اللہ تعالی ولو ورکر نور ایتون کی ورسر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشارت ورکی اللہ تعالی مومنانو کا قانون دا نجات بیانی چکم کسان تا بنجات خلاصے دا عذاب نوی او کم کسان دی جنت مستحق دی دا پکی نشتا چی دا فلان دے دا فلان دے دا خٹ دے دا ملا دے دا سید دے دا فلان دے نا قانون عام اللہ تعالی سبیا نی فمن پس آغسو ارسل چیلی یا عمل چنکی دے من صالحات نیک کارونا پا طریقی دا سنت او پا طریقی دا پیغمبر کم یا انسان من عام دے بابا دیکھ دا مسئلہ نشتا چتے یا زیم و افلان دی و افلان دی ہر سوک چیوی چی دے نیک آمال کے لئے بشر دی و ہو مؤمنن چی دے مؤمن وی ایمان شد دا پاک و قبول دا عمال صالحہ دے یا عمل صالحہ نے قبلی گی چی او سڑی ایمان روڑے که ایمان نی روڑے نا عمال صالحہ قتل نکبلی گی خواب دیتا منگا شرط ہوئی دا شرط دا پاک و قبول دا عمال صالحہ دے فلا کفرانا نسائی ہی نبوی زائی کے دل دا پار دا عمل دا دا کفران فلا مانا ناشکری دا فلا کفرانا ناشکری با نکی گی نسائی ہی دا عمل دا مانا دا دا چھ نبا زائی کی گیا عمل دا اللہ لالا بدا دا عمل کب لئی اللہ تعالی بده دا عمل قبلی چې سنت طریقې سره به کوم عمل کړي ایمان لرستو الله غره دی نه هغه عمل الله تعالی قبلی بس قانون بیان شو چې ته دا کوم عمل کوي دا سنت طریقې سره دی او کدا دا سنت طریقې نه خلاف دی نو که سنت طریقې سره نه الله تعالی ستا عمل قبلی دلته وعده مون سره کړی دا هغه عمل باندې کوي چې هغه سنت طریقې سره نه وي یا مونږه طریقې په کې نورې بلی بلی اختیاری کړی وإنا له اور مونږه دغه اعمال کاتبون لیکونکي وو په واسطه د ملائکه سره 24 غنټې مون سره ملائکه شته زمون خون لیکي اور بد مون لیکي الله تعالی ور دغه ملائکه مالی ګلی دي د تاسو اعمال لیکي او دا محفوظ کیږي هر عمل زمون به محفوظ وي د قیامت پر سي عمل نامه الله مونږ راکي نو اول با مونگ تداوی چی دا اول نتر اخیر دا عمل نامولو لا دیکی چت زمام علیکو ستا خلاف کو لیکل ندی کری دا سی شیع پر ندی کلی چتا نی کری دیو دا اول نتر اخیر برو بوری اللہ تعالی نا دیکی خلاف درج ندی ما چی سکری دی طولو ما بدا دی ووجدو ما عملو حاضرا تم عمال چی دی کری دی اغبا مقی تراشی دا سی قانون دا اللہ تعالی دی اللہ پارسا عالم دی خمق کی توسط مویلو چی دا انسان تا قولم اقرار پدی باندی بی جی آر دا زما عمل نام دا وحرام او مقرر دا مانی تقصد دو وحرام او مقرر دا علا قریت پیو کلیوالا و باندی اہلکنا آج حلا کلی دی مندغ کلیوالا سم قرر دا قدر انہم لا یرجعون الی الدنیا چی دی بواتس دنیا دا نرازی دا مقرر دا او دا واجب اور لازم دا چ کوم خلک الله تعالی وی ما هلا کړی دي نو دای په بیا دي دنیا ته ناراضي ته حرام معنا مقرر واجب او لازم بس خبره ٹھیک شو الله تعالی وی دا لازم خبره ده کوم خلک چې ما هلا کړی دي او عذابونه به روز دي دای په دنیا ته بیا بالکل ناراضي تا او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ بل معنا کړی دا هغه په دې الله زائد کړی دی هغه تاسو وی وحرام او منع دا او حرام دا علا قریت انتا احل دیو کلی باندی احلک ناها جالا کلی دی منگ دا احل سشے پا دی بانے حرام دی ان یرجعو بعد الحلاک دا تقدیر دیکھ دی چی دی واپس شی پس لچانا دا حلاک دونا دی دنیا دا دا حرام دی دا منع دی تم خلق چی ما دنیا تنا یوزل جد کلی دی او دی ما حلاکین دا حرام با بی اخبلا مانا ہوکے خدا رست لانت لا یرجعو دی کے بدا لا زہد شی نو مانا بدای چی حرام پا دقا خلقو باندی چی کم خلق ما حلاک کری دی پاغی بانی سشی حرام دی بیا واپس را تلل دی دنیا تا تا پی حرام دی نو لا بزاید شی فلا زاید نشی نو بیا بگر نقصان دیو شی خا نو مانا بدا سی بی و حرام اور حرام دی علا قریت پا اہل دیو کلی اہلک ناها چی دقا کری والا ما حلاک کری دی انہم یرجعون دادا لارمز نو بازای چی دی واپس چی دنیا تا بعد الحلاک دا حلاک نرس بیا دنیا تراشی اللہ وی دا ممنوع دی دا حرام دی دی دا حلاک نرس بیا دنیا تا نرازی بس دی مخی تلی دی او مخی با عالم آخرت کی ورسل خبر کی گو او درم مانا ہم دلتا زجاج کری دا اغوی حرام حرام دی علا اہل قریت ان فاہل دی اکلی احلک ناہم چا حکم کڑی بی من دا حلاک دی انہم لا یرجون مانا این تقبل یعنی حرام حرام دی علا قریت فا اہل دیو کلی باندی اہلک ناہم چا حکم کڑے دی من دا حلا کولو دا گئی چا قبول شی اعمال دا گئی دا دکے بمس کے ہوئے حرام دی پا کم کلی والاو باندی چا ما فیصلہ دا عذاب کڑی دا اللہ تعالی وی حرام دا چا دا گئی اک عمل قبول شی قولی انہم لا یرجون مانا تا بورا لئنہم لا یتوبون لا یرجون پا مانا دا یتوبون سرشو زکا دی توبن ہو باسی او سوچ دا سوکے کم قوم چا اللہ تعالی حلا گئی او دی توبن ہو باسی دا خلق پر بیا خود تبا دی لا یرجعون مانا دا لا یتوبون سر دی خب یا واپسی دنیا تا ندا اللہ اوی پا آغا خلق ما حرام کری دی جما پر صلح دا عذاب دا دوی کری اگر بانی میں سے شعران کری دی قبول دا عمال دا دوی دوی دا عمالو نمو قبلو لیان ما لا یتوبون توبن ہو باسی عمل خواہ قبلی کی جی توبہ ہو باسا مسلمان شا او داگی نرس کا عمال دا دری مانی جان کر ریاض ساتھ ہے اسی گھنے مانی مانی متنزیل لکھنی حتی تردی پوری اضافه حق یا جوجو و ماجوجو چې پرانس دیشی هغه بند یا جوجو د ماجو پرانس دیشی یا جوجو ماجو چې تم بند اور دیوال وته سکندر کړه دې ذل قرنین هغه په سوریشی مکه تفسیر سورہ کاف کې تیر شوی دی او هم اور دا یا جوجو ماجو من کل حدا بین د هر اوچ ځای دړې راینا یان سیلون دې بس ته رامن دی به وی یان سیلون معنا خوېږي با لکه یو شی ډیری کنو دا سره روان ته لکه بالکل خوېږي نو نه خلاص کی یان سیلون په معنا د مونږ سره دی او خپل معنا د دې په دلیل دی معنا دا دا چې دوی سره به داسې اسباب وي د سفر اغسدي هوایی او زمینی دواړه چې څوک په دې مخې ناراضی نه او په مخه باندې وي داسې اسباب به دوی سره جنگ مونږ خدا غزي خبره ده تاسو نه عیسی علیه السلام به سره د مؤمنانو یو غونډې کې محکوم شي او دا بلاګانې به راغلی څوک د دې مخې ته ودرېږي نه او دا لیکل دي که نه ځکه تاسو ته مخکې ما ویلو چې نبی علیه السلام به آدم علیه السلام ته وایي چې د هر زرو کسانو نه یو ځای جنت ته بوځه یو کم زر دوزخ ته غورځوه صحابه کرام په جړا شو داسې په جړا شو داسې په جړا شو چې په زرو کې یو جنت ته ځي یو کم زر دوزخ ته ځي یا رسول الله بیا خو کاروان دی نبی علیه السلام ستاسو د یو نسبت هغه یاجوج ماجوج زر سوچ کړی تاسو یو په مقابل کې هغه زر تاسو خپله سوچ کوئ چې دا څومره دي په دنیا کې دا انسانان څوک رول لري زمانه کې نو دغه یا چې زادر اوسو په چيو په مقابل کې ضرور اخلي نو په مقابل کې بسنګ اخلي هغه د زری حسابو په مال ځان لري نو معنا دوم رہی دي چې دا څه په بالکل یو طوفان او سیلاب دی راځلاس وقت رب الوعد الحق او نږدې د بیا وعده رښتینی د قیامت بس د دې ناروسي بیا کوم مثلا نشته دا یا جوړ زمشي مارغان به څنګه ته وګورئ باران به شمل په صفاشي ټول خلک مسلمانان شي هوا به راشي زبان به نه کې په مسلمانانو دایمه د دنیا نه لاشي تش کافر به استفاده شي درز درو وقت رب الوعد اقل زخواري وي کلی په دوسه او قال بعد د دې چا د مخلوق د زمکه د مخلوق را دته د آسماني مخلوق سره شي دوسه او قال خدای خبر چې دا کم غلط دی یاد کړه دا آسماني مخلوق سره دغه په خپل ډول ماته چې دا د دې غاونه په څومره کار کوي سلی وی خلق دی الله تبارک و تعالی توه سپته دی دې عام خاطر یې وقتر بلواذ الحق مزدیر وعده رښتینی وعده حق وعده د قیامت فیضا یا ناسه پتی سجادا دا هی دې تم زمیر په سوال شاخصه واضح او حیرانی بوي ابصار الذين استر کی راغا سانو کفر چې کافران دي مؤمن خو په ځوان کوي خو د کافر استر کی په بد کې پاتې شي په بد کې کلا او دغه څه دا قټ قټ استر کی وي چې کوم طرف ته وګوري واپس کوي شي دلته خو زه به په قدر زوي چې خدای څخه دا غي نه مونږ نظر بند طرف ته واړو او د قیامت هغه هي وته یا ولنا وای بده هاي تبای زمون هاي تبای هاي تبای چری وای اده کنا پتا کی سره مونږه کی غفلتن په دې پروايه کې نه ها ذات دې رزنا مونږ په دې رزنا بے پروا مونږ سره په دې رزه فکر نو چا سره دغه رزه فکر شتا چا سره په دې رزه فکر نه دا کار ما سره بده کولې ا دې چې کوم کارونه کوي دا دې کول والله لذین چې چا سره د قیامت غمی چې دا کارونه کوي دا کوم دي ضروري بل کنا ظالمین بلکې مونږه ظالمان په کولو د عبادت د غیر الله چې دا الله نه علاوه نور سيزونو په سیمون منډه والی مونږ باید چلو چې هاي کم وخت یې زمون مونږ دنیا کې څه په سیمون منډه والی یو خدای پاکا کم ځای نه تر کمې مونږ منډه والی اخرت د فارم چې تکو ټینګ لای جوړ کړل دا د دنیا د کار خو زه بل لس لس بنگلې جوړو کدی بنگلو می اتفاق نه کوي په سکی هغه پلا هغه پلا حیات آباد کې که اسلام آباد کې په فلاني آباد کې بنگلې مخله باغونه دې ستاسو مارکیټونه ستاسو شته جایدادونه ستاسو شته د آرام لپاره موټر او ګاډي ستاسو شته بچولو مه تنظیم شته اوردارنګي د ګرمه ځای لپاره مه تنظیم شته دا سری دا یخوالی کولر دی دا ګرموالی هیټر دی دا تنظیمات شته لیکن اخرت کې دې مثال له کوټي لړای جوړ کړی دا چې ته یو 10 فوټه کمره دې مثال لاته جوړ کړی دا چې ته د 10 وونو باغ دې مثال لاته جوړ کړی دی آلتا قبم بازارو نئی داغی دیم سے انتظام کرے دے اگا نور لرے کپری دا دی قبر کی چیدی ورمنڈی دلتا با ماران للا مانانی داغیم سے انتظام شتا دلتا با تیاری درنار سے انتظام شتا دلتا با یوازی دمرگری دے انتظام دیم شتا دلتا با ناشنا مخلوق ستانے و سوتا کسنگی سمیدشتگی نشتا سوچتا سوتا ہے منگا دنیا بادا کرے دا آخرت دا پاردوم رسے آریا با انسان دے سوچتی پیغمبر علیہ السلام کو فرمائی چی دنیا دا پار دوم رو کچھ سور پاتی کی گی با مشکل دنیا دی 60-70 سال سرے پاتی کی گی با مشکل افید پار دی کائنات تو گو رہے ماتا مگو رہے دی بنگلو تو گو رہے دی کارون تا دا دو 100 کالو دا پار دی دو 500 کالو اور آخرت جو ہم سمر دی اگا ختمی دن کے دی او خیتاسو اغیل من سکر دی خبر اللہ سکر نو مونږ هم دا چې یو خفه نشه چې ګنې دا نور یادې ما تا چې سندې کړي خلک په دا مال راغستي ډيري بور پسې لګي دي او ما پسې ما تا پسې باندې مارانو لړ مانانو فوج راتلې دي ولې کړي مونږ دا مار پردیش مکه مای ځای کړي دي پردای کوټه مای ځای کړي دي دا پردیش مکه پردای کوټه او بیا ماشاء الله چې څوک پدې کې لیکل کړي خدای دې رحم وکړي هغه په 10 روپے باندې پردې پټې بل پسې دي چې دا غي یار وسهالي دې قبر ته بځای کنا نو دلته هم دغه مسله ده چې دی وای بل کنا ظالمین مونږ ځان سره ظلم کړو دا به ټول چې وای هاي هونګي په دې کې یاد ساته هاي ول تکار نه کوي الله تعالی دې کافرانو ته دنیا کې تاسو دا چټم رو په زمند والی کله په یوشي ته سجدا کولا کله په بل ته کولا هغه خو تاسو څخه پکار را نه نو هغه ور زرم په دوزخ کې دي ان لکم پتا کی زر تاسو اے کافرانو ما او هغه بوتان تعبدونا ورغا لفظ ما چې بعد کسان عملي دلتا عبد الله بن زبعه اعتراض کړو چې کله دا ایت نه راځي انکم ما تعبدون په تاکي سره تاسو را هغه خدایان چې تاسو بندگی کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه حسب جهنم دا خشاد د دوزخ دی دا خشاد یو حسد دی یو حسد دی دیکھ فرق دادے حسب آغا لرگو تا ہوئی چھو اوڑتے ورو غرزا ہے او حسب رد لکے خشاک تا ہوئی چھلا اوڑتا دیا چولی دیو کنی دیا چولی کوئی شو ہے دلتا حسبو مانا اگا اوڑ کے دن نقاد آسی بھی اوڑتا اور نڑتی انتم لہا واردون او تاسو کم دے دوزختہ ننوتن کی ہے تاسو بدانے چھو خدایان التلڑ بس زمند پار آغاز آبی گی لکہ بازی کسان داسی بس سے بسی چل لے خبر اخلاص ہے سستا گنامہ پکل زمان غسل کل جلت دا یو پیر سے یو پیر سے دم رہ سکو زمادی اللہ صدر ہے دم رہ سکو لاغا موریدان شیان دے تینا گنڈل دا گنڈل لیو ظل یو پیر سے سر مورید روان دے بطور مزاق ورتوئی چی سیب ستا بطن خو بیعین ہی و بشا اولی اگا یو لوی تعدیو تو یو لس پٹکی تی تاویدنا مجھے ورتا مزاق باندے ہوئی چی ستا دا بطن چی ریکن دا خو سیب و بشا اگر تو یوں بھی بنو بکیگی ما سر اشکا اور اس کا سے فکر دے یو یو تن تو پولیس رات بانے پورے باسم بیا واپس را گل دا تم رو اگد مزل کم پا دی بانے نریشے وے دا اگر تو مولی دی ڈیو نیو چالا کو اگر تو اسے دا دا وان کی زماز مکلی چی تا تم رو سخت پسان برداش کری دا یو 40 کنال خدر کو سیدی کم پھر سے بیویل سادری پھول گا کھڑے دے پھر سے مکی دے اسے کم زائے باندی دی نو دا پولا نہ رہے دا دا پولی خلق دا سوکو پولو تالمی کی دا پولی ہوئی گریادو ساتے پٹیم دا پل دی امون زمیدار زال اپل دو زخرا بو پٹے لکا دا بل دا پولی تا کمبخت تالم شوئے دا شیب استاپ سٹ باندی استاپ ندی ظالمہ بیا اولی پردے حق ہوئے دا زمیدار ہم دا غزیر منگا دا سی پٹی زرا بل زمیدار ہوئے خب دا پولی وانا ماتے یو زل قتل زلال ما غامی مخن ہونی سن پل پٹی تا میرا استا میں شمروز کا قتل خورا دا اگر یولی استاجی مائی دے غالی دا پولا ہوا چی اڈو ختم شی سے گیا سبے دا غالی لگا لگا لگا خود دے غالی ہوا ہے منگا تخلاج جو تبا تخلاج چی سبا روزانا ہوئی دادی ہوکی آدم لگا زمیدار ظالمان زان دا بل پار تبا کی آغا سڑے خوار دی چی دا بل دا پار اختلا کے رب تبا کی نو دی پولی دا دازی سوکت دا تی رمبیلن کی سوکت کو دالی دا گھوٹا اگر یوی والا کو خود دا جانگای کو ترس کی نو تولا ختم دی خیر اگر زان لما چلنا نو دا سی نرائی پولا دا دی قوم مبودی و دی قوم مبودی پھر سے پویا درون دے پھر رشپک مانا دی داغا پولا باندی اگر کلت لیشی داغا تینا مخ کے روان دی چی درس اگر وہ بوتا ہو لگی یرا اگر مورید کے آگا باندی اگر وہ یولی بھی خط ہوئے چیز داسو پا پولیس رات باندی پوری باسم دی وجہ خراب شیم وی دوزا پا دی خط پولا نشت لے پا پولیس رات باندی پوری باسم دیر خوبا گدا سی ہوئی استاو دو پارد خانہ داما نشتا تا تا بیلتا لگی کسوک دردہ ہوئی چیز تا گناہ زما پا زما تا سپین باز گردہ یادو ساتے دوکہ پی نشت واللہ العظیم چیز تا پا گناہ باندی بولی نیسی دل ننی سی سوک دی دوکہ نکی اپنا عمل کوا خکر کا بد کئے بد کئے جدا زہر ہے خکر جدا زہر ہے او سا اللہ ندی سوئی یا عبداللہ بن زبارا پا کی دا خبر ہو کیا چکل دا آیت راگی چیزا عیسیٰ علیہ السلام ام بندگی شویدہ تو زیر علیہ السلام ام شویدہ تو چکل دی پا کی بینو سمون دا خدا یان دی پا کی امی اور اس داگی استثناء را دی وہ خبر میں دا دی چی انکم وما غالق تما عام ندی دا زمان دا اصول و قانون دی چی من اور ما دا عموم دا پارم رازی دا خصوص دا پارم رازی دلتا دا مانا مراد آقا بوتان دی چی کم دی جو گلو دا غی بندگی کولا ما سیوا دا ملائکو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دا وزیر علیہ السلام نا دا غا نور بوتان یادی خاق پا دی سو چکا ما عام ندی آقا پا عموم مانی حمل کرو انکم پتا کی سرتاسو وما اور آقا بوتان ستاسو تابدونا چی تاسو بندگی کوئے من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالی نا حسب جہنم دا خشاک دے چادے دے دوزخ دے انتم لہا واردون او تاسبم دے تنوز ہے اگا مخی لڑا تاسبم اور پسی روان ہے او مزیدار دے خودی کنا لو کانا اللہ تعالیٰ پہ رد گئی لو کانا ہاولائی کبھی دا آلیہتن خدایان حقیقتن خدایان وے ما وردوها لیب دوزخ دے نورا گلی دوزخ دے چی دیرال دا خدایان ندی وکلن او حریو دو دینا کاغا عابدین دیو کا معبودین دی اگا بوتان دیو کا دا کافران دی فیہا خالدون پدی دوزخ کے بہ ہمیشہ بھی